Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji adfatai Muhammad sallallahu ya hayati ruh ya shafi'a lil mala ghisfatan majruhan min harwi Terima kasih.